السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد Huzaifa ibn al-Yaman kenn la won ci andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñu ko xamé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam turuna fiqhiya bamukoy xamlé mennum Huzaifa la ci waxal waxu ca kenen Huzaifa ibn al-Yaman neena nit ñi liñu daan faral di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñu ñëwé ci mom moy lu aju ci jëf ak ci jikko yu baax waye neena man Huzaifa lima ko daan faral di laaj moy lu aju ci jëf ak ci jikko yu bon wa kunt as'aluhu an ash-sharr dama ko daan laaj lu aju ci mbon mbon lutax makhafatan an yudrikani ngir ma meuna moytu mbir yoyu ba duma ca tabbi ni mu feñé ci netale Huzaifa mbokk yi bari na ci julit ñi ñoo xamni bëgg gi ñu bëgg duggu aljanna moy li leen di gëna xirtal ci jëf yu baax yi ñi def am ci ñoom ñoo xamni ragal gi ñu ragala duggu safara moy li leen di xirtal ci lu baax li ñi def Huzaifa ibn al-Yaman mbokk yi dundam woné na né ñaarelu xaj bobu la gëna jégé Huzaifa ku ragalon bugalu safara ñaan gu am solo gamu daan faral di ñaan ci dundam tektal la ca lola ñaan gogo mbokk yi Huzaifa ibn al-Yaman daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko Allahumma inni a'udhu bika min sabahin nar wa min masa'iha Allahumma yaw sama borom إني أعوذ بك من صباح النار ومن مسائها ماغي لاكو تي ياو تي صباي سفارا اك غورا مانام يالا يالا نانغا مو موسال تي جيب جيف جوما مانا جوتالي اك بوغول سفارا لا تخون حذيفه رضي الله عنه باري وون لومو دان نيان نيان جي مبوكي موي راغال غو دغ غومو راغالون بوغول سفارا yeg yeg bobu ci Huzaifa radhiyallahu anhu ci ragal gi mu ragalon mbugalu safara geneen ñaana ngi ni go xamni kero ba muy genn adina ci la ko ñaan mu doon tektal ci yeg yeg bobu ñaan gogu mbokk yi Huzaifa ibn al-Yaman baat yu am doole te mag ci rafetaay la ci jëfëndiko Huzaifa radiyallahu anhu da fay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ci ñaan ga ne ko hadhihi akhiru sa'atin min ad-dunya allahumma innaka ta'lamu anni uhibbuk fabarik li fi liqa'ik hadhihi akhiru sa'atin min ad-dunya yow sama borom waxtu wi moy sama waxtu wi mujj ci adina allahumma innaka ta'lamu anni uhibbuk yow sama borom xam nga ni man de kula beug la fabarik li fi liqa'ik yalla ma ngi lay ñaan nga barkelal ma sunu dajje kero bu may dajje ak yow subhanallah li mayon Huzaifa radhiyallahu anhu mu ag ci mu wor ko ni de taxaw ak metit yi de lambol ni ñu tollu mbokk yi andak lolu mu meuna jëfëndiko kaddu yu mag yoyu ci wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko yow sama borom xam nga ni man de kula bëgg la lama yon Huzaifa radhiyallahu anhu lolu mbokk yi moy sori gu mbeugel gi mu beug borom bi subhanahu wa ta'ala sori won ci mom waye itam ko lu teggi mu amone ci mbeugel ko subhanallah mu melni laaje ngi ni di sampu ci man ak ci yeen te moy ñun suñu mbeugel ci borom bi subhanahu wa ta'ala mbok yi ana fan la ton ndax li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquranul karim moy walladhina amanu ashaddu hubban lillah waye way gem ni no gëna tar mbeugël ci yalla budé liñu wax né ñu gëm yalla lañu lu deggu la ci ñun nañu laaj suñu bop suñu mbeugël ci yalla fan la toll al imam ahmad rahimahullah da fay wax néna bo bëggé xam cër ba nga am ci yalla xolal ban cër la yalla am ci yow bo bëggé xam itam mbeugëlu yalla ci yow fan la toll néna xolal mbeugël ga nga am ci mom yalla fan la toll ko luté gi Huzaifa amon ci bëgg gi mu bëggoon yalla mbokk yi agon na ci sori way fo xamni Huzaifa yamul rek ci wax yalla ne ko kula bëgg la waye lamu ko wax moy ci kaddu yow sama borom xam nga ni innaka ta'lam xam nga ni kula bëgg la subhanallah jeufandiko gi Huzaifa radiyallahu anhu jeufandiko bat yu mag yoy ci jamono jo xamni niñu ko waxe de taxawna ak metiti yamu lambo muy jamono yi tis ak njaqare gu sori taxaway la gu rafet taxaway la gu mak taxaway guy firndel ne digante Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ak borom bi subhanahu wa ta'ala digante bu sori la won digante bu rafet la won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal nañu ñu boole ci suñuy ñaan di wax ne yalla ma ngi lay ñaan nga may ma bok ci sa jaam yi nga bëgg ma ngi lay ñaan mbeugël ñeël képp ku la bëgg ma ngi lay ñaan mbeugël ñeël bëpp jëf juma mëna jégelé ak sax mbeugël allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak borom xam xam yi mbokk yi dañuy wax ne dox bi ki gëm yalla di dox jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala menes nako misal ci jëmmu picc muy na ñaari la fi picc yi tax mu meuna naw ben la bi moy mandar gal yaakar gi nit ki gëm yalla wara am ci borom bi subhanahu wa ta'ala la ba ca dess di mandar gal ragal gi nit ki wara ragal mbugal borom subhanahu wa ta'ala ragal yalla ak yaakar ko al jam'u bayna al khawfi war raja' waye ruh ci mbindef niñu ko xame mbok yi moy la tax mbindef may dund furuh amut dundu manu fa am ruhu picc mi koy may muy dund ba tax mu meuna jariño ñaari la fam borom xam xam yi dañuy wax ne borom xam xam yi dañuy wax ne likoy mandar gal moy beugel gi nit ki gem yalla wara beug borom bi subhanahu wa ta'ala beug borom bi subhanahu wa ta'ala mbok yi moy ruhu jamu yalla buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne yoon wi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala julit bu ca beug jaar te beug ag faw mu gor gor ci ragal yalla ak ci yaakar yalla taxaway gogu mbok yi te moy dox bi julit bi di dox digeunte yaakar ak ragal gimu wara yaakar ak ragal ko yalla tabax gimuy tabax ci digeuntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala mbeugel gu werte sori moy likoy dimbali ci taxaway bobu don taxaway bu wer te sax yalla ne yalla mayñu ñu bok ci jaamam yi nga xamni kéro buñuy genn adina duñu am ben sikki sak ci bëgg gi ñu bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala waye duñu am itam ben sikki sak ci bëgg gi leen borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg yalla ne yalla barkelal ñu dajé bañuy dajé ak mom ëlëk allahumma barik lana fi liqa'ik allahumma amin yalla ne yalla fay leen yow ci déglu gi